megy a balhé. Nem ezzel akartam kezdeni a hetet, de gondoltam, hogy mégiscsak akkor nézzünk rá arra a videóra. Mi Hazánk készítette, egész nagyot megy most bizonyos helyeken az interneten. Mi Hazánk videókra még úgysem reagáltunk. Eljött az ideje. Még mielőtt elkezdjük a videót megnézni, most csak így, ez nem is kapcsolódik a témához, de az új magyarosi videó, megnézem a pontos címét, nagyon értelmes dolgokról beszélt, úgyhogy mindenkinek ajánlom, egyik legjobb videója mostanában magyarosinak. PC világ, már semmivel sem szabad viccelni, kérdőjel. Nagyon érdekeseket mond, és sok embernek meg kéne néznie szerintem, úgyhogy ezt csak így ajánlom, miért elkezdjük. És akkor megyünk is tovább. Nagyjából tudom, mi ez a téma, még a videót nem néztem meg. Nyilván a meleg propagandára van ráhúzva az egész. Mindig is érdekes volt az, hogy dolgok, amik igazából csak arról szólnak, hogy fogadj el a másikat, és ne basztasd a másikat emiatt, az propagandának minősül. Milyen jó lenne, hogyha mondjuk a kormánypárti propaganda is csak abból állna, hogy léci, fogadd el, aki a kormánypártra szavaz, léci, ne basztasd őt, hanem ugyanúgy tudjatok egy jót beszélgetni. Ez ilyen propagandával amúgy annyira nem lenne bajom, de hát sajnos nem feltétlenül az elfogadásról szól az itthoni propaganda. Szóval ezért furcsa nekem, hogy a meleg propagandának nevezett dolog, meg egyesek szerint ez arról szól, hogy az embereket meggyőzze, hogy ők is melegek legyenek, vagy nem is tudom pontosan, hogy mit. Még nem láttam igazi meleg propaganda videókat, úgyhogy gondoltam, hogy a meleg propaganda háttérszervezet, amit a gyík emberek irányítanak, ideje lenne, hogy legyártsanak igazi meleg propaganda videókat, úgyhogy felkerestem őket, és ezért ők támogatják ezt a videót, és több reklámjuk is benne lesz a részben. Gondoltam, ha már ennyire gyakori szó az, hogy meleg propaganda, akkor megmutatom, hogy milyen lenne az, hogyha valami tényleg igazi meleg propaganda lenne. Hogyha szó szerint vesszük ezt a dolgot, és kicsit elgondolkozunk a jelentésén, de akkor kezdjük is el a videóval. Felvétel után egy órával már nincs fent a YouTube-on a videó, amúgy hate speech miatt eltávolította a YouTube. Úgyhogy én is óvatosan fogok bevágni belőle. Nézzük meg ezt a Mi Hazánk videót. Dúra Dóra. Ismerem egy Krúbi számból már. Ne. Nem jobbikos volt? Nem értek a politikához ennyire, hogy épp ki hova igazolt a átigazolási szezonban. A Mi Hazánk azt tudom, hogy kicsit olyan, mint régen volt a Jobbik, miatt néppártosodott volna. Ők az igazi nemzeti értékeket tartják szem előtt, hát ott is van a Csak a Nemzet. A szlogán, amivel több gondom is van, nem a nemzet az első, hanem csak az egyén az első, az emberek jóléte, az emberek boldogsága, az emberek az elsők, nem a nemzet. Hanem, és a nemzet van az emberekért, nem fordítva. Nem az emberek vannak azért, hogy legyen egy nemzet. A nemzet összefogja a sok élő és érző embert, és a nemzet érdeke az, ami az emberek érdeke külön-külön egyesítve. Tök jó, hogyha valaki büszke arra, hogy magyar, tök jó, hogyha szereti a népi hagyományokat, meg ezek a dolgok tök jók, csak hogyha a nemzet érdeke felülírja az egyén érdekeit, az mindig egy furcsa dolog. Meseország nem az abbaráltaké. A magyar kultúrának nem képezik részét olyan mesék, amelyekben két királyfi lesz szerelmes egymásba, vagy éppen transzneművé válik az egyik szereplő. Amúgy ezt a könyvet próbáltam beszerezni, de hát elfogyott mindenütt, erről majd visszatérünk, hogy erre az effektusra. De ha jól tudom, nem erről szól a könyv, hanem rengeteg írónak van a sztoria benne. A kötetben 17 kortárs szerző mese átiratai szerepelnek modern környezetben. Kisebbségi és hátrányos helyzetű hősökkel. A mesék azokat is megszólítják, akik nehezebben találják a helyüket a világban. Megerősítenek abban, hogy bár nem vagyunk egyformák, és különböző utakat járunk be, de ha megérkezünk, a kapu mindannyiunk előtt nyitva áll. Én most tudom, hogy nagyon sokfajta mesekönyv van, mert a Ábel most nagyon ráállt az ilyen, hát nem mesekönyvekre, még inkább a képes könyvekre, de egész nap azt kell neki mutogatni, teljesen imádja őket, főleg a kutyásokat. De tényleg több ezer fajta mesekönyv is van szerintem. Most egy ilyen, ami arról szól, hogy a hátrányos helyzetű vagy kisebbségben lévő emberek elfogadásáról szól. Talán ez nem olyan ördögtől való dolog, főleg a 21. században. A magyar népmesék alapigazságokat fogalmaznak meg. ez pont az a lényeg a népmeséknek, hogy az a népé, úgyhogy szabadon szájról szájra terjedtek, nem? És akkor lehet, hogy egy könyvben egy modern verziót készítenek, az azért nem a világ vége. Mert a népé a népmese, nem? Ezek rögzítették a közösség normáit és az erkölcsi szabályait. Úgy is mondhatnánk, aki nem hiszi, járjon utána. Hát nem tudom, hogy mennyire érzem azt, hogy az én normáimat a népmesék rögzítették volna. Nyilván tanító jellegű egy csomó, de azért talán nem ezek rögzítik a normákat. Vannak nagyon jó magyar népesnék, mint például Babi néni. Akkor miért nem háborodtak fel? Ez egy újradolgozás volt, és mennyire vicces. Tudja, hogy a fiatalok már nem is ismerik Babi nénit. Az a srác most kezdene ilyeneket csinálni. Tradics Petinek föl kéne kötni a gatyáját, mert Babi néni ki volt még? Mindegyiket sírva nevetve néztük. Babi néni! Akik a hamisítást elkövetik, ami egyben tehát a magyar kultúra elleni támadás is. De messzire mentünk azért. Hivatalos dokumentumot hamisítanak, hanem egy népmesét dolgoznak fel újra. Hát azért 21. században ez nem ritka, hogy színházi darabokat, filmeket, zenéket, népmeséket is újra dolgoznak. Ezen az alapon támadnánk, akkor naponta lehetne sajtótájékoztató, de hát a művészetnek való egyik lényeg az újraértelmezés. Nem nagymamákat igyekeznek érzékenyíteni, hanem lehetőleg tizenéveseket. Azért tizenéveseket próbálnak az emberek érzékenyíteni, mert nagymamákat már nagyon nehéz. Van, aki még ilyenkor is modern, nyitott hozzáállású, de azok akkor már maguktól általában nyitottak, de aki meg bezárkózik, az nem fogod 70 év után meggyőzni, hogy bocsánat, nagyon megváltozott a világ nagyi. Úgyhogy azért kell a fiatal korban elkezdeni az érzékenyítést, gondolom, hogy kicsit szociálisabban, empatikusabbak legyenek az emberek, elfogadóbbak. Nem az, hogy legyél te is meleg, mert ez lenne a meleg propaganda, majd még visszatérünk rá, hanem egyszerűen csak, hogy fogadd el, ha valaki az, és csak emiatt ne csesztes. Hogyha egy büdös seggfej, akkor mondhatod rá, hogy egy büdös seggfej, de jön szembe valaki meleg, akkor rögtön nem mondasz, hogy ő egy seggfej, miközben nem is ismered. Tudik a gyerekek agresszív átnevelése, ennek nincs helye a gyerekszobákban. Agresszív átnevelés. Egy mesekönyv, mert nem hiszem, hogy az Ovikban ott lesz, egy mesekönyv, ami arra tanít, hogy fogadd el a másikat. Agresszív átnevelés. Jó. A Mi Hazánk mozgalom mindezek miatt felszólítja ennek a káros propaganda könyvnek a forgalmazóit, hogy ne adjanak ennek teret. Szemléltetni is szeretném azt, hogy mi a teendő ezzel a propaganda kiadvánnyal. Most jön a cringe. Meseország tehát nem az aberráltaké. Kirázott a hideg a kellemetlenségtől, hogy így darálja, mint hogy ez valami... Most... Milyen hősi zenét nem akarnak mögében játszani. Tényleg, mint a témától független is ez a sajtótájékoztatón ledarálok egy könyvet, ez... És nem lehet normálisnak beállítani azt, ami valójában nem az. Most végig kell néznem, hogy minden lapot ledarál. Nem, vége a videónak, jó van. Na jó, mielőtt tovább mennénk a videóba, jöjjön is az első reklámblokkunk. Először is szeretném megköszönni, hogy a fókuszcsoport végre önmagát felvállalva platformot biztosít a Buzi Lobbynak, az igazi meleg propagandának. Szeretnék néhány érvet mondani, hogy miért jó melegnek lenni, miért legyél buzi. A legeslegfontosabb dolog, sokan vagyunk. Közel 7 milliárdan lakjuk a bolygót. Ez a föld nem bír el ennyi embert. Gondold végig, minél több a meleg, annál kevesebb gyerek születik. Annál több hely marad a bolygón. Védd a környezetedet. Legyél buzi. Nincsenek piros betűs napok. Nem kell azt hallgatnod, hogy ja Istenem, görcsölök, most nem megy. Nem kell tamponért szaladgálni. Legyen eszed, legyél buzi. Hordhatod a párod ruháit, persze ha egy a méretetek. A lényeg, hogy védd meg a pénztárcád. És legyél buzi. Nem kell gondolkodnod azon, hogy vajon melyikőtök menjen be előbb egy étterembe, vagy hogy ki kell-e nyitni a kocsi ajtót. Ha süllyed a hajó, ki hagyja el előbb? Gondold végig. Legyél előrelátó. Legyél buzi. Nem kell lehajtanod a WC deszkát. Legyél kényelmes. Legyél buzi. Ha ezek az érvek nem győztek meg, akkor semmi más nem győzhet meg. Nagyon fontos, hogy minél több meleg legyen ezen a bolygón. Nagyon fontos, hogy minél többen szeressük a saját nemünket. Mindannyian ezért harcolunk, mindannyian ezért kell, hogy harcoljunk. Mert csak így maradhat fent a bolygó. Folytassuk is! De helyetted kell primitívkednem. Nem is drága ez a könyv. 2400 forint. Törzsvásárlóval 2200. Na hát, micsoda meglepetés. Novák előd a Duro Dorka férje, ez egy remek páros lehet. Nem akarok személyeskedni, de mindketten legalább összeillenek, mindketten ilyen nagyon melegellenesek. Életük nagy része arról szól, hogy mennyire utálják a melegeket. A melegek nem foglalkoznak ennyit a melegekkel, mint ők, de hát hogyha... De kell valami hobbi. Ennyire utálják a melegeket, akkor mondjuk a Nováknak nem áll fel egy leszbikus pornóra. Tudom, hogy most elkalandoztam, de így meglát egy leszbikus pornót, hogy... és azt mondja, hogy fúj. Micsoda? Két gyönyörű nő, szexi nő, smárol, és azt mondja, hogy hánynom kell. Ő híres ember, és két ilyen fullos csaj így azt mondja, hogy gyere már föl hozzánk, és ott elkezdik fogdosni egymást, hogy gyere, nyomjuk hármasban, és azt mondja, hogy nem, mert ez aberált. Ó, Istenem, mit szólna ez Hank Moody? Hogy szoktak lenni a Novák meg a Duro Dorka édes hármashoz? Hogy mennek így egy gruppen szexre? Na mindegy, biztos anélkül is jó az élet. Na jó, magyar populáció az tényleg csökken 81 óta, hogy nézem. És szerintem erre hivatkoznak, amikor arra a magyarságot támadják. Szóval valaki szereti a melegséget, valaki nem. Tekintsünk el ettől, hogy hány leszbikus pornót láttam életemben, és menjünk tovább azon a vonalon, hogy hogy jön ez ki pontosan, hogy ha magyarságot támadják, pontosan mit támadnak a magyarságon, ez nyilván egy kérdés. Gondolom azt, hogy ki fogunk halni. A populáció 1,5%-a vallotta magát valamilyen LGBTQ, nem tudom, rengeteg betű van, ami nem tudom megjegyezni őket. Az, hogy a magyarság valóban fogy, azt furcsa lenne erre nagyjából 1%-ra ráfogni, mert különben valószínűleg ez a logikájuk, hogy fogynak a magyarok, meg szűj magyart, mert a Budaházi is, Eddánál is ez volt a lényeg. Mondjuk ki, hogy tényleg fogy a magyarság, de vajon tényleg a melegekre fogható ez? Vagy egyszerűen a világ változott olyan irányba, hogy az emberek később vállalnak gyereket most. Eltolódtak a 21. században a dolgok egyszerűen. Régen azért nagyjából meg volt határozva, minél régebbre megyünk vissza, annál inkább, hogy a nőknek az a dolguk, hogy családanyák legyenek és szüljenek. Ez azért változott, ez a hozzáállás. Nem azt mondom, hogy egyenlőség van, de tartunk afelé, legalábbis afelé tendálunk. Akárki körülnéz a környezetében már, rengetegen később vállalnak gyereket, vagy kevesebb gyereket, szóval rengetegen valamiért félnek a gyerektől. Én azt mondom amúgy, hogy én is régen féltem a gyerekvállalást, egyszerre erre kitérhetünk, de én azt mondom, hogy amúgy nem érdemes várni rá, mert... De ezt majd egyszer kifejtem, hogy van olyan szint, amikor már szerintem nem kell félni, túlságosan félnek. És lehet, hogy inkább a fiataloknak ezt a hozzáállását kéne sarkalni őket erre, hogy ne féljenek ettől annyira, mert nem annyira a világ vége, mint egyesek hiszik. De persze azért felelősség teljesen vállaljanak gyereket. Fideszt nem mindig tudok beállni mögik, de például a támogatási rendszerek, amit kitaláltak, több szerintem működik. Nyilván nem csak ezen múlik, de adhat egy bizonyos anyagi löketet, vagy legalábbis alapot ahhoz, hogy családja legyen az embernek, szóval több része van, ami úgy lett kidolgozva, hogy át van gondolva. Azt kell mondjam, hogy ebben valamit jól csináltak. Szóval nagyon sok dolog miatt, egyszerűen az egész világon, de Magyarországon is, máshogy máskor vállalnak az emberek gyereket. Kár lenne ezt arra fogni, hogy mivel pár meleg nem tud egymással gyereket csinálni, ezért fogy a magyarság. Főleg azért, mert most megnéztem, és például Amerikában, ahol már nem sokkal elfogadottabb a homoszexualitás, sőt, több államban össze is házasodhatnak. Amerikában is úgy látom, hogy növekszik a népesség, Németországban is, Angliában is, sőt, most rákerestem egy random európai országban, mondjuk a svédekre, akik valószínűleg elfogadóbbak, ott is növekszik a népesség, pedig a homoszexualitás ott is jelen van. Szóval ezt mégis akkor lehet, hogy mégsem e között a kettő között van feltétlenül okozati összefüggés. Szóval mégsem lehet arra fogni, hogy a homoszexuálisok miatt nem tudom, a országot akarják leépíteni, mert ezek szerint máshol is vannak homoszexuálisak, és ott ilyen probléma nincsen. Biztos szociológusok és hát akik ezzel foglalkoznak, azt alá tudják támasztani, de ez az érvelés annyira nem állja meg szerintem a helyét. Ennyire nem egyszerű a helyzet, hogy ezzel megoldanánk a dolgot, hogy nem lenne meleg, és akkor hirtelen nőne a magyarok száma. És onnantól kezdve, hogy bár akkor sem lenne között hozzá szerintem, de hogy nem emiatt csökken a magyarok száma, onnantól kezdve meg mi a fasz köze van bárkinek hozzá, hogy ki mit csinál. Ez egy olyan dolog, amivel nem basztathatod az embert. Ahogy azzal se basztathatod a másikat, hogy valaki egyszerűen csak hetero, de nem akar gyereket. Vagy valaki akar gyereket, de külföldre költözik, és már úgy neveli, hogy gyakorlatilag annyira nem lesz ilyen magyar gyökerű. Most így eszembe jutott azzal, hogy rengetegen külföldre költöznek, és már ott nevelik a gyereküket, na például az valószínűleg egy sokkal nagyobb volumenű probléma, nem probléma szerintem, mert ez is egy ilyen organikus fejlődés a világnak, hogy az emberek mennek jobbra-balra. De hogyha azokat a magyarokat sikerült volna itt tartani az országnak, akkor az szerintem sokkal nagyobb hatása lenne, mint például ez egy könyv ledarálása. Ezen vitatkozhatnánk örökre ezen a témán. Szerintem menjünk tovább, csak előtte egy újabb reklám következik. Sör. Az egyetlen dolog a világon, amit melegen elítélek. Sziasztok, én Nagy Márton vagyok, és vannak meleg ismerőseim. Fehér heteroszexuális férfiként számos alkalommal szembesültem már azzal, hogy mennyire átnéznek rajtam az emberek az utcán. Napi szinten szembesülnöm kell a rideg magyar valósággal, mennyire nem érnek atrocitások azért, mert a barátnőm kezét megfogom, miközben sétálok vele. Epekedve keresem, fürkészem az emberek megvető pillantásait, de nem találom sehol. Miért nem figyel rám senki? Nem vagyok elég érdekes? Nem vagyok elég megbotránkoztató? Nem élhettem így, éppen ezért elhatároztam, hogy habár meleg nem vagyok, de attól még dagadt lehetek. Mégsem ugyanaz a kettő, és ezt a szívem mélyén pontosan jól tudom. De ha már ez az érzés nem lehet az enyém, én arra bíztatnálak titeket, hogy legyetek melegek. Minden egyes meleg magyarral kevesebb eséllyel hoznak a világra budaházi Eddákat a jövőben. Na mindegy, a meleg téma az nagyon messzire vezet, és aki meggyőződött az egyik oldalról, az nehéz meggyőzni a másikról. Itt beszéltünk még két másik dologról. Az egyik az, hogy maga ez az egész videó kellemetlen volt, és nem csak azért, mert az elvek voltak kicsit középkoriak, hanem amiatt a videó elkészítése is nehéz egy sajtótájékoztatóval megfogni a fiatalokat, bár valószínűleg nem is őket célozta teljesen, hanem nem is tudom pontosan mit akar, azt felhívta a figyelmet, hogy ezt a könyvet ne adják ki, nyilván ez nem fog összejönni, ők is tudják, hogy ez nem így működik, akkor pontosan fel akarta hívni egy figyelmet egy témára, de vajon ennek egy ilyen sajtótájékoztató mennyire 21. századi dolog? Megvan a helye a sajtótájékoztatóknak, de az egész nekem egy kicsit ilyen, hát le van maradva az idővel, és az a kérdésem, hogy ez pontosan kinek szól, kiket akar meggyőzni, pontosan hol gondolta, hogy eléri a célját. Az meg, amikor elkezdte darálni a könyvet, az különösen kellemetlen ez a könyvégetés 21. századi megfelelője, hogy ledarálom, de hát nem olyan erős a darabgép, úgyhogy külön kell minden lapot beleraknom, mert így egyben nem rakhatom bele. Akkor már elegánsabb lett volna egy kukába így belerakja és felgyújtja, vagy valami, de ez így nem tudom mit vártak tőle, hogy az emberek így megőrülnek, hogy úristen, ledarálja a könyvet, mekkora dolog, de igazából szerintem csak a kínosságot így maximálisan felfokozta a végén. Ezt lehetett volna sokkal epikusabban is bele lehetett volna állni ebbe a könyvbe, de hát ez egy politikai jellegű videó volt. Valószínűleg a lényeg annyi volt, hogy figyelj, te is utálod a melegeket, akkor tudod, hogy kire szavaz. Ennyi volt a lényege. És a legfontosabb dolog, amit úgy látom, hogy nem tudnak megtanulni emberek, pedig több évtizedet tudjuk ezt a dolgot. A legnagyobb öngól jön most, attól függetlenül, hogy kivel szimpatizál az ember. Ezt az öngolt nehéz nem elismerni. A Streisand effekt. Nem tudom, hallottatok-e róla. Az arról szól, hogyha valamit megpróbálunk eltüntetni az internetről, vagy megpróbálunk cenzurázni, vagy megpróbáljuk elérni, hogy ne legyen elérhető az embereknek, általában az ellentétét éri el, és még jobban terjed. Olyan furcsa, hogy újra és újra kiukadunk ide, pedig ez egy, ha valami kikerül az internetre, valami kikerül a médiába, onnantól, ha megpróbálod eltávolítani, hát az nem fog sikerülni, és általában csak még nagyobb hírverést okozol neki. Mert azzal, hogy azt mondod, hogy ezt le kell szedetni, ezt be kell tiltatni, az emberek automatikusan, egyfelől, az emberek automatikusan érdeklődni kezdenek, hogy mégis mit akarnak leszedetni, mi? Ez így érdekes, hogy valami, biztos valami érdekes azért, biztos valami titkos, biztos valami pletyka, és az emberek ez olyan talapból érdeklődnek, szóval, hogyha csak ott kint van valami, mondjuk itt ide rakok egy könyvet, és elmegy a teki, rá se fog nézni. De azt mondom a tekinek, hogy létszik, ebbe a könyvbe bele ne olvassál, és aztán elmegyek, akkor már rögtön elkezd, mi a fasz lehet benne, hogy ne azt mondja, hogy ne olvassak be. Szóval ez így működik az embereknél. Másfelől, meg hogyha valami mellett kiállsz, mint egy ilyen dolog, hogy melegek ellen, most ez esetben valami ellen állsz ki, vagy egy könyv ellen, akkor alapból arra ösztönzöd a másik oldalt, hogy összefogjon, és megvédje, és ezért egy ilyen te hívod életre gyakorlatilag az összefogást, ami sokszor, mint ez esetben is, sokkal nagyobb számban támogatott, mint a te nézeted. Azzal, hogy ebből csináltak egy ilyen tájékoztatót, gyakorlatilag adtak neki egy ingyen reklámot, és rengeteg ember ismerte meg ezt a könyvet, aki amúgy sose ismerte volna meg, és valószínűleg ennél jobb reklám ennek a könyvnek nem kellett soha, szóval a legjobb reklámot ennek a könyvnek a Mi Hazánk Mozgalom és Dúró Dóra csinálta. Ha nem háborodik fel ezen a könyvön senki, akkor ott lesz a több ezer gyerekkönyv között egynek. Így, hogy média cirkusz alakult ki körülötte, megvette volna pár ezer ember így, lehet, hogy tízezrek veszik meg azt a könyvet. Ez a legnagyobb tanulság ennek a videónak, hogy azzal, hogy én ledarálok egy könyvet, gyakorlatilag ironikus módon én adtam a legnagyobb reklámot ennek a könyvnek. A kiadónak és az írónak meg kéne köszönni a Mi Hazánknak, hogy sokkal jobb reklámot csináltak, mint ők valaha tudtak volna. Végső soron, főleg azzal, hogy így egy kicsit felpiszkált a jó érzésű emberek idegeit ez a dolog pár embernek, én nem tudom, mit vártak a Mi Hazánktól, szóval ezen nem fog felháborodni, hogy éppen a Dúró Dóra nem szereti a melegeket, na bum, kit érdekel. De gyakorlatilag a Mi Hazánk és Dúró Dóra többet tett utóbbi egy hétben a melegek elfogadásáért, mint bármelyikünk, ahogy múltkor Budaházi Edda is. Valahogy folyamatos öngólokba kerülnek, és ez lehet, hogy 20 éve nem így volt, de láthatóan errefele fejlődik a világ, és egyre ellentmondóbb, amikor ilyenek történnek, és egyre több embert zavar. Nem jött össze. Nem jött össze szerintem úgy, ahogy szerették volna. Arról meg már nem is beszél, hogy az egész egy mesekönyv, az a címe, hogy Meseország mindenki, és nem véletlenül mondom ez a címe, mert Meseország tényleg mindenki, ha már Magyarország nem lehet. Egyesek szerint. Ez volt már a fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk, vagy valamelyik nap, nem tudom. Szevasz, örülök, hogy végre tudunk beszélni. Hát, tudom, hogy már régóta szervezünk, hogy leüljünk így egymással, de akkor gyors leszek, tényleg nem akarom rabolni az idődet. Hát, nekem is elég drága az időm, hát nyilván. Hú, mióta is ismerjük egymást? Hát, utoljára 10 éve beszéltünk gimiben, de én már ott is láttam, hogy kurva tehetséges srác vagy. Csak hallgass meg, én azt mondom, hogy szerintem érdemes melegnek csatlakoznod. Tényleg hallgass végig. Én ezzel már nagyon régóta foglalkozok, hogy melegeket szervezek be, és nem tudom mostán anyagilag hogy állsz, mert nem piramis játék, csak így az, nyilván a biznisz úgy megy, hogyha minél többen benne vagyunk, és hogy ha alattad is, te is beszervezel melegeket, az a végső cél, ugye? Mondom, láttad a mergyót ott kint, szóval az sem a célfújtóda. Fú, mennyibe kerül ez a kávé? Üff. Mindegy, majd felezünk, nem? Jó, 10 meleget beszervezel magad alá, és tényleg melegek is lesznek, akkor abból már azt mondom, hogy befolyik annyi, hogy egy a lakást meg ilyeneket ki tudod fizetni. Nyilván, ha ők is beszerveznek maguk alá, hát akkor már dolgoznod csak kell. Ha jól csinálod, 30-40 évesen már anyagilag független lesz teljesen. Sokan nehezen hajlanak erre a dologra, ezért kell időben elkezdeni a kújításokat, minél idősebbek, annál nehezebben vallják be. Bocsánat. Igen. Igen. Edda persze nekünk dolgozik. Mit gondoltál? Ja, hát lehet utalni neki. Jó, köszi szépen. Köszi. Én nem akarok befolyásolni, én azt mondom, hogy próbáld ki, tényleg egy pár faszt megkóstolsz, és akkor lehet, hogy ráérzel. Nem tudom, Anát próbáltad csajoddal? Megvan, nem? Nem fog sokba különbözni. Szóval ilyeneket ne aggódj. Te nekem dolgozol, de te is beszervezheted, és akkor mindenki a másiknak meleg, és abból nagyon jó biznisz ki lehet építeni pár év alatt. Dolgozom, csak el többet. Nincs hátulütő, nem is tudok képten. Társadalmilag sokkal elfogadottabb lesz. Magyarország az valami nyitott ország, szóval gyakorlatilag csak előnyöt származhat ebből. Nekünk is érdekünk, mert hát azt mondom, hogy csatlakozz hozzánk, átküldöm a kezdő csomagot, nem lesz olcsó, de Kajdi Csaba szerinted miből él, szóval vannak a szervezetünkben sokan, akik sokra vitték, szerintem te is sokra viheted. Írd össze az ismerőseidet, akiket így szerinted be lehetne szervezni, és akkor beszélgessünk még egyet. De én nekem most mennem kell, ezt fizeted, ezt a kávét. Ne haragudj, tényleg is aprót a Merzsóba hagytam. $100-ost itt azt hiszem nem fogadnak el, szóval figyelj, semmi gond. Megvan a számom, ott tudsz keresni. Hogyha nagyon szerencsés vagy, akkor még talán egy kis soros pénz is csúszson, de ezt már nem biztosítom. Ja, bocs, még miért megyek, egy kis apród van a parkolóra, mert most nem néz egy utólag, nem. Na jó, mindegy. Jó. Figyelj. Majd hívlak. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.